Na matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Waziri wa kazi na wafanyakazi anatahadharisha wafanyakazi ambao huwa wakiripoti kazini walichelewa kwamba watachukuliwa vikwazo. Na tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu SNDH inajibu kisa cha mtoto kuwa kikatili na baadhi ya viungo vyake kuchukuliwa katika eneo la Rubirizi katika tarafa la Mtimbuzi baada ya kutekwa kwake. Na mkoa wa Mwaro unatambua mikakati ya kuchukuliwa mfano ili kuboresha ufaulu wa shule, jambo ambalo halijakuwa na kipaji hata kidogo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, na tutakujuza habari kutoka huko ugenini Tanzania, DRC na huko Ulaya. Mimi ni Jamali Vianney Ngendakumana, Erike Uwimana anatuunganisha kimitambo. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Waziri wa kazi na wafanyakazi wa umma anatishia kuwawekea vikwazo vikali watumishi wa serikali ambao wanachelewa katika utumishi wao. Katika kikao na waandishi wa habari alichoendesha Alhamisi hii, Veniste Muyabaga alitangaza kuanzishwa kwa ukaguzi Jumatatu ijayo ambao utaripoti juu ya kazi ya kila wizara. Kwa mujibu wake, ni jambo lisiloelekana kwamba maafisa wa serikali hawawezi kuwa kwa muda wakati ambapo wanaochapa kazi kwenye sekta za kibinafsi mbalimbali huwa wakiheshimisha sheria za kikazi. Na katika haki za binadamu, tume huru ya haki za kibinadamu SNDH inajibu kisa cha mtoto kuuawa kikatili na baadhi ya viungo vyake kuchukuliwa katika eneo la Rubirizi katika tarafa la Mtimbuzi mkoani Bujumbura baada ya kutekwa kwake. Katika kesi kama hizo, tume SNDH inahimiza familia kutafuta haki ili wahusika wa uhalifu huu waweze kukamatwa. Wakati ambapo polisi wanasema hawajui kesi hii, Daktari Six Vinyini Muraba anatoa wito kwa mamlaka za mahakama kufungua faili haraka iwezekanavyo kwa wahusika wa visa hivyo potovu ili kuepuka kufamilia kujeruhiwa mara mbili. Na tunaposalia katika ukurasa huo wa haki za binadamu, wanandoa lazima kwa gharama zote wawe na sifa za mazungumzo ili kuepuka mauaji. Uchambuzi wa mwanasaikolojia kulingana na visa sita vilivyoripotiwa Kirundo mnamo mwaka 2022 za wanaume ambao waliwaua wake zao. Kwa mujibu wa maelezo ya Pierre Claver Njejimana, miongoni iliyohusiana na hali hii ni mali za nyumbani na tuhuma za watu wazima, ili ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ukatili huu wa kinyumbani kuendelea kukithiri. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili itaendelea. Isanganiro. Naam, unaoendelea kusikia ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Mkoa wa Mwaro unatambua mikakati ya kuchukulia mfano ili kuboresha ufaulu wa shule, jambo ambalo halijakuwa na kipaji hata kidogo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Kwa mfano, katika mitihani ya kitaifa ya mwaka 2023 ni kwamba mkoa wa Mwaro ulichukua nafasi ya 17 katika mikoa 18 mwaka huu, una kiwango cha ufaulu cha zaidi ya 19%. Katika kikao kilichofanyika juzi, wadau mbalimbali wa sekta ya elimu huko mkoani Mwaro walifahamisha kwamba walijipatia kauli mbiu ya kuboresha elimu hususan kwa kujenga miundombinu na kuboresha vifaa vya shule ili kufikia lengo hili. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Mwaro ambaye ni Lola Ndi Kulio. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, taarifa hizi za kimataifa tuzianzi nchini Tanzania ambapo wakati Rais Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kwa mara ya kwanza katika historia kushiriki mkutano wa viongozi wa G20 utakaofanyika jijini Rio de Janeiro nchini Brazil, sababu kadhaa zimetajwa kuchangia Tanzania kualikwa kwenye mkutano huo. Moja ya sababu kubwa ni ushawishi wa Tanzania kikanda na kimataifa ambako kumechangia zaidi na kukua kwa kidiplomasia ya inchi ambayo inchi kubwa na ndogo kiuchumi duniani zikitamani kufanya kazi na Tanzania. Mwaliko huu umetolewa na Rais Luiz Inacio Lula da Silva wa Brasilia, ambapo Rais Samia atakuwa ni rais wa kwanza mwanamke kuhudhuria mkutano wa viongozi wa G20 na rais wa kwanza wa Tanzania kuhudhuria mkutano huo wa viongozi wa G20 tangu kupanuka kwa kundi hilo kutoka G8 hadi G20 mwaka 2009. Sababu nyingine iliyotajwa ni uhusiano mzuri wa kidiplomasia uliopo kati ya Tanzania na Brazil na mfano wa sera mbalimbali za kiuchumi na kijamii kama usawa, kupunguza umaskini na kukuza uchumi kwa inchi hizo mbili. G20 inajumuisha inchi 19 ambazo ni Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Ufaransa, Ujerumani, India, Indonesia, Italia, Japan, Jamhuri ya Korea, Mexico, Urusi, Saudi Arabia, Afrika Kusini, Uturuki, Uingereza, Marekani pamoja na mashirika mawili ya kikanda ambayo ni Umoja wa Ulaya EU pamoja na Umoja wa Afrika EU hadi mwaka 2023. Tunapo salia nchini Tanzania, jeshi la polisi mkoani Mara linafanya uchunguzi wa tukio la ulawiti wa ubakaji iliyodaiwa kutendwa Novemba 9 mwaka huu na saa 5 usiku na hakimu wa mahakama ya hakimu mkazi Musoma ambaye jina lake limehiadiwa baada ya kuhamia binti wa miaka 25 kuwa anamtafutia kazi. Kamanda wa polisi mkoani humo Piusi Rutumo amesema baada ya kutolewa kwa taarifa hiyo, mtuhumiwa alikamatwa na kuhojiwa na kisha kuachiwa kwa dhamana. Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Tumusikilize. Tarehe 10 mwezi wa 11 2024 majira ya saa 7 za usiku katika kituo cha polisi Msoma, jeshi la polisi lilipokea taarifa toka kwa Madhura, jina linahifadhiwa, msichana mwenye umri wa miaka 25, mjasiriamali, akieleza kuwa tarehe 9 mwezi wa 11 2024 majira ya saa 5 za usiku eneo la Mkendo manispaa ya Msoma alipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kuwa ni hakimu wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mara, ambaye kabila lake ni Mchaga, mwenye umri wa miaka 50, na kumwelekeza afike nyumbani kwake kwa lengo la kumtafutia kazi, ambapo Madhura huyo alifanya hivyo. Baada ya kufika, mtuhumiwa, jina limehifadhiwa kama nilivyosema, alimuomba Madhura afanye naye mapenzi lakini alikataliwa. Ndipo mtuhumiwa alitumia nguvu kwa kumbaka na kumlawiti. Kutokana na taarifa hiyo, jeshi la polisi lilimkamata mtuhumiwa, akahojiwa na kisha kuachiwa kwa dhamana kwa mujibu wa sheria. Upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea na mtuhumiwa atafikishwa katika mkondo wa haki jinai mara baada ya uchunguzi kukamilika. Na sauti ya kamanda wa polisi mkoani Mara Pius Rutumo ni kutoka kwa Azam TV ambayo ni kutoka huko Dar es Salaam. Na kwa kuhitimisha, waziri wa ekolojia wa Ufaransa hata kwenda Baku katika mvutano Azerbaijan kwa mujibu wa Ilham Aliyev, rais wa Azerbaijan ambaye nchi yake imekuwa mwenyeji wa COP29 tangu mwanzoni mwa wiki hii. Ufaransa imefanya uhalifu katika New Caledonia na ukiukaji wa haki za binadamu, shutuma ambaye isiyo na kawaida katika muktada wa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa, na hali ambayo inashuhudia kuzorotesha kwa uhusiano kati ya Paris na Baku. Waziri wa Ufaransa wa mpito ambaye anasimamia wizara ya kiekolojia, Agnes